ابن موسى قال اخبرنا هشام بن يوسف عن ابن جريج اخبره قال اخبرني يعلى بن مسلم وعمر بن دينار عن سعيد بن جبير رضي الله تعالى خ دي ابن جريج تغوري ابن جريج وی چې اخبرنی یعلا بن مسلمین ما ته خبر را کړی دی حضرت یعلا دلته به دا یادوي د ده یو استاذ دی چې نام یې یعلا ده و عمرو بن دینار او بل څوک دی عمر ابن دینار دی دا دوه استاذان دی دی به بیا پیاوالی ورکوي دا دواړه لګي دا یعلا او عمر دی روایت کوي عن سعید ابن جبیر رضی الله تعالی عنہ جا ابن جریر وی چې ما ته خدا دوه استادان حدیث بیانوي خودوم را ده یزید و احدهما زیاتی یو د دوی علی صاحبه و خپل ملګری ما ته چې حدیث بیانوي نو یو ځای کې یو استاد الفاظ زیات وی او بل کم وی بل ځای کې بل استاد الفاظ زیات وی او کم وی خا و غیرهما او دارنگی بغیر د دین یو خو می یعلا استاد شو یو می عمر شو دی پاسی د سعید نرویت کی و غیرهما او بغیر د دی دوونه د دی دوونه بغیر زما بل نور استادان شیدی نو قد سمعته ما دا غبل نوری دلی دی یحدثه چا غبا دا بیانو عن سعیدن د سعیدنا مطلب دا شو ډیر استادان می دی یو یعلا شو یو عمر ابن دینار شو نورم دی و زما دا استادان استاد بیا سعید ابن جبیر دی خا قال حضرت سعید وی انا لعند ابن عباس ویومنگا پخواد عبدالله ابن عباس کی فی بیته داغ پکور کی دا عباس عبدالله ابن عباس اب کورو داغ پزی که منگ داغ سرو است قال ناگان استاد سبوی علاکه چه مانا سسوال کبیو کی سلونی سوالو که زمانه دا مسائلو چه سو کوی لکه دار آغلیم دیلو قلتو سعید وی ما و توی ای ابا عباس ای ابو عباس غالباً دا زوین امام عباس دی دا پلار نمیم عباس دا زوین وی ای ابو عباس ما وی شاگردان سو ادب ولو جعلنی الله فداک ما دی اوگرزی الله ستان قربان ما دی اوگرزی الله ستان قربان استاز الله دی ما ستان قربان کی دی کوفه کی یو سړی راغلی دی بل کوفه تی رجل د کوفه په علاقه کی یو سړی دی او څنګه سړی دی قاصن واعظ دی واعظ تقریرونه کوي په دی کوفه کی یو سړی دی قاصن چې هغه واعظ کوونکی دی تقریرونه کوي او یقال له نوف هغه ته خلق سوی نوف هغه نوفی بیکالی تاسو ویلو او یزعمو هغه وی چې دا د حضرت خضر چې کم موسی و کنه دا هغه موسی نو چې هغه کم د بنی اسرائیلو پیغمبر و ادسی وی انه یزعمو دی گمان کوي چې انه چې دغه موسی چه دا د حضرت خضر سره سفر کړو نو لیس بی موسی بنی اسرائیل دا نو آغا موسی چې کوم د بنی اسرائیل پیغمبر دی تاسو ویلو دا بل موسی دی اوس ابن جریج وی ما وی دا خطبه استادان دی اما عمرو هر چه زما استاد دی عمر نوران دی دسی وی فقال لی عمر ما ته وی چه دیزه که عبدالله ابن عباس عبدار تکیوه چه قالا عبدالله ابن عباس وی قد کذبه دغی نوف دروغ ویلی دی دروغ جنده او عدو الله دالله دشمنده دا خورات عمر وی و اما یعلا اوس ګوره دلته زیاتې دی کذبه پکې زیات شو عدو الله پکې زیات شو و اما یعلا او هر چې زما استاذ یعلاو فقال لی هغه داسې وی ما ته چې قال ابن عباس عبدالله ابن عباس وی دا نورې پکې دونه وی چې کذبه یا عدو الله خو هغه عبدالله ابن عباس داسې وی چې نه حدثني ابی بن کعب حدیث بیان کړی دی ما ته ابی بن کعب تاسو ویلی دی ابی بن کعب په صحابه او انصارو کې ډېر لوی شان والا صحابي لوی او بیا په انصارو کې دا د خزرج قبیلې دی ښه خزرج د قرآن مجید ډېر ښایسته ده ته یادو قال ابی بن کعب وی چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وی موسی رسول الله علیه السلام حضرت موسی چې هغه د الله رسول دی قال رسول الله وی ذکر الناس یوما هغه بیان او که خلکو ته یو ورځ حضرت موسی علیه الصلاۃ والسلام بنی اسرائیل ته ودرېده او بیان یې ورته وکړ نو بهترین بیان او بیا د پیغمبر په خوله کې خوس عجیبه خواږی حتی تر دې پورې داسې بیان یې ورته وکړ چې اذا فازت العیون چې وبایولې سترګو اوښکې سترګو اوښکې وبایولې ورقت القلوب او زړونه نرم شو زونه نرم شو خیر دا بیان اوکو بیا بیان ختم شو نو ولا دی اوگرزید روان شو موسی علیه السلام د مجلس نه روان شو واپس یو سړی ورغی و ادرکه رجل را لاندې کو دی موسی علیه السلام له یو سړی فقال وتویوی ای رسول الله ای د الله رسول هل فی الارض آیاشتا دی پا دی زمکا که احدون یو کس اعلم من که چه اغا دیر علیمستانا حضرت دخو دیر خیستا بیانو که و اینن پا دی زمکا که داس سوکشتا چه اغاستان الوی علیمی خکار خبر ده چه دی ار زمانه پیغمبر در طول خلکون الوی علیمی حقیقت هم دو چه موسی علیه السلام تا چه کم اللہ علم ورکدو در بلچانو دغا وقتی نو قال لیکن دا ټکی د الله خوښ نه شو قال موسی علیه السلام ویل لا نشته لا زمانه بل لوی عالم نشته او بل ځای کې سو وی نن څوک په دنیا کې لوی عالم دی نو موسی علیه السلام سوی انا زیم دا د الله خوښ نه شو فعتب علیه الله زورنه ورکړه غته فعتب عليه الله موسى عليه السلام تزورنا ورکړه ولی اسلام يرد العلم الى الله ځکه دا واپس نک علم الله ته پکار دا وا چې د سی ویلې به چې الله خپويږي نقيل موسى عليه السلام تو ویلی شو تاسو ویلا چې زمانه لوی عالم نشتنن نقیل ده تویلی شو ده الله ده طرف نه بلا ولی نشته ستانه یو لوی علم ده خو ما وی ده لوی علم پا احکام و ده شریعت که نده خب امور تکوینیو که ده قال موسی علیه السلام وی ای ربی ای زمان ربا و اینا او آغا بچرتی آغا لوی علم چه زمان زیاد علم ده بچرتی قال الله و توی بی مجمع البحرین دا با پا مجمع البحرین کی دا دو دریابون دی یو بحر فارس یو بحر روم دا سر دوار را غلی دی چه سر کم زی یو زی شوی دی دق زی کی با غیی قال موسی علیه السلام وی مجمع البحرین خویر لوی علاقه دا ای ربی ای زمان ربا اجعل لی اگر زوا زمان دا پارا علم النخا ربا مال یو نخه لغا کشی آغا نخه نزم معلوم کم چه دلتا دی اعلمو ذالکا چه زم معلوم مم دامن هداغنا ابن جریج وی چې فقال لی امر ما تخپل استاز امر وی دو استاز اندی کنن و امر را تدلت دال فازوی چه قال الله و تووی دا سره چه تا تا ملاویگی نو حیثو یفارقو کالحوتو پا غزه که چه جداشی ستان مئی امئی زان سروالا و چه دا مئی دا نکل جداشو رکشو بسل تبئی پیدا خیال دی خواب دا خو امر وی وقال لی یعلا ابن جریج وی چه یعلا را تدسی وی چه قال لا ورطوی خوز نونا نونم دا غط وی مئی تا غط راوال یو مئی میتن مئیتن مر خام او دا زان سر روان کن او دا سره چه تا تا ملاویگی نو دا بچر تا ملاویگی حیثو ینفوزو فیه الروح کل چراشی پدی مئی کسا مل مئی بزان سروالی زا او چه چر تا دی مئی لسار آل و راجونده شو اقل تب آغا دا غوی آغا کس بایی چه آغا دی لوی علم و سرده پا خزا حوتا سنگی فاخذاهو تا نراواغشتا غکبو فجعلهو ویچو فی مقتلن پیو ٹکرے کی فقال لفتاهو او دووی خپل خادم تا علی کنور اسسی مواری دا باندنا چم خادم کنور کار که او کنکه خدا یو زی مواری دا شده دی دا غب خیال ساتی خواه دا دی مئی لا اکلفو کاز تکلیف نا چم پتا دی یو زی مواری الا ان تخبرني مگر دا چه تبا ما تا خبر را که بحیثو پاغزه یفارقو کالحوتو چه چرت جداشی ستانا دا مئی مئی دن لارشی دا گوتو دیوزی ما لبا خبر را که وقال لی یعلا یعلیا دس قال نو اگر اغا ارتوی اغا حضرت یوشا چه حضرت دا خوری را غط زیم واریده ما کلفت آن وی شاگرد دی وی حضرت داخو اس کارم ندی شاگرد شو مورید شو چه اگه باندی زیمواری واچولی شو پا کارو چه سیب داخو ما مولی کار دی نو قال شاگرد و تا وی ما کلفت کسی را تکلیف وانه چه و پا ما وانه سلیر فزالکن دا واقع چه تاسو واری دا قولوه عز و جل قوله دا دی قول دا اللہ جل ذکره چی لوی دی دا غذکر چی و اسقال موسیٰ لفتاہو اور آیات کے حق وقت چیوی موسیٰ علیہ السلام خپل خادم تا علیکہ خادم سو کو دل تراغی یوش ابن نون چی اگا حضرت یوش ابن نون خان دا امید گونه دا دی نوجوان نامه واغشته کنه یوشع ابن نون در تیاد دی دا حدیث چه دا عبدالله ابن عباس نا بیانی سوکی بیانی سعید ابن جبیر بیانی نوستاسو تا ابن جریج وی لیست نده دا کلمه عن سعید دا سعید نا یعنی دا یوشع ابن نون چه کم تک راغی نو دا سعید سیب نوی دا ابن جریج بخپل دا زانه بیان که تفسیر که چه اغنو جوان سوکو ارغو خا قال رسول الله وی فبینما هو نو پا دا منسکی حضرت موسی علیه السلام چه دی فی زل سخرت داو پا سوری دا یو تیگی که از غرمه دا یو تیگی خواهد سوره دی اغل تا آرام کهی او فی مکان سریان پا غزه لون که سری عربی که غزه تاوی چه اغل که لونوالی بی لون یخ لون پا غزه لون که از حضرت موسی او ده دی حضرت یوشع سر لگوله دی خویخ دی استزر ربالهوتو ناگانه حرکت وکم وی مړ مئی دی مړ کب دی هغه حرکت وکړه. و موسی نائم او حضرت موسی ودو فقال فتاه نو اوی داغه خادم چې مئی باندې سکو چې ویخ چې داغه شو ژوندې شو ژوندې دی لا اوخذه زنه راوی خو ما د خپل استاد حضرت موسی حتا از استيقظ تر دې پورې پریخو چې موسی علیہ السلام په خپل راویخ شو چې راویخ شو نو په کارو چې وته ویلې وی چې حضرت هغه مئی خو را ژوندې شو دریاب ته ټوپ کړو نو نسیا د دې خادم نه هیر شو ان یخبره چې خبر ولا ورکی خ وتسرب الهوت او اخوزه در ژوندې شو مئی حتا دخل البحر چې هغه دریاب ته نه نوت او چې نه نوتنو ورپسې د اوبه نه دي دا جم شوې هغه سوری بند نه شو فامسک الله عنه نو الله را بند کړ د دې مئی نه جریت الماء هغه روانوالی د اوبو حتا تر دې پورې کأن اثره فی حجر لکه تا به وی چې د ده اثر په کاڼي کې دی دقسې لکه کاڼي کې چې شی نه نوزي. ابن جریج وی قال لی امر ما ته ووی خپل استاد هاکذا دقسې کأن اثره لکه تا به وی د ده نقش قدم چې دی فی حجر دا په کاڼي کې دی. او دسې سوری شو چې وحلق بین ابهامیه او حلقه جوړه کړه عمر پاغ دوو ګوتو باندې ولتین او پاغ دوو یلیانې هما چې نږدې وي دې دواړو ته نقشه وته پیش کوي چې دا مئی چې په دې دغه ننوت په دې اوبو او داسې سورنګ ورپسې پاتې شو لکه کاڼي کې چې دغه یې نو څنګه و حضرت دغه سعید دی که نه عمر ابن دینار شاگردانو ته بیان کوي نو دسې بیان کوي چې دا دواړه غټه ګوتې یو ځای کړې او د دې دواړو غټو ګوتو سره چې دا کمې دوه ګوتې دا یو ځای کړې داسې داسې سوری شوې خیال دا دوه غټې ګوتې یو ځای کړې عمر صاحب او دا دوه ګوتې چې د غټو ته نږدې دي دا مسواکې داسې پوه شوې داسې سوری ورپسې دغه شو پاتې شو یاد خند دا دوه غټې ګوتې او هغه دوه ګوتې چې کومې نږدې وي د غټو ته چې هغه مسواکې دا سره یو ځای کړي. ښه لقد لقینا من سفرنا هذا او بیا چې دوی مسل وکه نو بیا شاګرد ته وایي چې آتنا غداءنا الک سبانارۍ راله راوړه لقد لقینا یقینا موږ میلاو شو من سفرنا د وجې د سفر زموږ نه هذا چې دا دی د څه سره میلاو شو نه سبا د ستړي والي سره. قال قد قطع الله عنک النصب نصب لیست هذه عن سعید قال نغوت وی قد قطع الله عنك النسب الله قد کړی دستانه نغدی ستړی والی تر اوسه پورې ستړی نه وی اوستړی شوی لیست هذه دا قد قطع الله عنك النسب وی دا روایت د سعید نه نه دی ښه تاسو خیال دې ویلو کنه د سعید نه بغیر ما ته نور راوینم دغه کړی دی. اخبره او دی فتا دی موسی علیہ السلام ته خبر ورکړه چې د قصه سیب هغه چې مونږ د غرمه کوله عقل ته غمی دا سره ژوندې شو دغه شو نو فرجا دا دواړه واپس را روان شو چې راتلل عقه ځای ته راغلل چې هغه چرته دوی غرمه تیره کړې وه هغه د تیږې ده چې ګورو یو سړی دی اوده دی سادر یې په ځانه چولې دی فوجدا خضرا نو دی ولید حضرت خضر وی مونده حضرت خضر. قا قال لي عثمان بن ابي سليمان سليمان وي علا دا حضرت خزر چدي دا ودو او علا تن فساتن پيو صادر پيو زروكي خزرا اش تکشينو علا کبد البحر پغاړه د دریاب د دریاب پغاړه ځانته شین صادر چولې مونږی شړې او پاغي ودو او د پاسه په ځان صادر چولیو. قال سعید ابن جبیر سعید ابن جبیر وی چې مسجن په داسې حال کې چې د ځان پټ کړو بسوبه په خپل جامه صادر لاندې به هم ځان ته صادر چولیو د پاسه هم په ځان صادر چولیو او څنګه چولیو وګوت صادرو نو دا نیمه دا یو سره د خپل لاندې کړو او دا بل سره چې دی د سر لاندې کړو مونږ هم چې یخنۍ کې صادر دغه کوو نو د خپل لاندې مکو او د سر لاندې مکو. قد جعل طرفه چې ګرځول او د هغه یو طرف د دې صادر تحت رجلیه لاندې د خپونه و طرفه او هغه بل طرف یې ګرځول او تحت راسه لاندې د سر نه. خیر دا سړی وده دی چې موسی علیه السلام راغی نو فسلم علیه موسی سلام پی واچو موسی السلام علیکم فکشف دی او د سړی حضرت خضر دا صادر لری کو عن وجهه د خپل مخناس مخ راخکاره کو جواب به ورکړي و یدا الله بنده دا ځکه خو خلق سلامونه نه پیجنی دا تاسو څنګه سلام واچو. وقال او وی وی چې هل به ارزی نشته دی زما په دې ځمکه چې دا نن زه اوسیږم من سلام من سلام دلته خدا خلق سلام نه پیژني دا تا سلام واچو نو ته خو معلومیږي د دې علاقه نه من انته ته څوک یې. نو قال هغه ورته وی انا موسی زه دغې موسی یم. قال حضرت خضر ورته وی موسی بن اسرائیل هغه موسی چې کوم د بن اسرائیل پیغمبر دی هغه. نو قال نه وګوره دې زنه معلومیږي چې د حضرت خضر ملګری چې دی هغه کوم موسی و هغه موسی و چې د بن اسرائیل پیغمبر و. قال حضرت خضر ورته وی نو څه الک دلته څه کې فما شانوکا څه دې کار سته هغه بن اسرائیل نه راغلی دلته کار دې څه دی ورته وی سبق لراغلی یم. قال موسی علیه السلام ورته وی جئتو زه راغلی یم لتعلمنی چې ته تعلیم راکې ما ته اوخې ما ته مما د هغه علم نه رش علمته چې تا ته درکړی شوی دی رشدن پویا دقه پویا ما ته اوخې. قال حضرت خضر ورته وی چې ولې دغه علم چې الله درکړی دی او بې اندازې دی نو په دې موړ نه نور څه غواړي ګوره په دنیا کې به وګرځې خو عالمان به په علم ماړه نه کې چې څومره علم زیاتیږي سړی وی زه نه پوهیږم چې څومره زیاتیږي هر ځای کې دا زمونږ علما کرام چې لوی لوی علما دي دوی ته په بعضې مسلو کې دونه مشکلات دي چې موږ ته نشته دغه نه دی کله ناکله مونږ عمرې ته لاړ شو یا څه ته د عامو ملګرو ته دونه مشکلات نی لکه مونږ ته لکه چې ډېرې داسې مسلې دي مونږ پرې نه پوهیږو دوی ته هم نه وایو چې مونږ نه پوهیږو خو مطلب دا دی چې عامو خلکو دونه فکر نی چې په دې نه پوهیږم په دې نه پوهیږم په دې نه پوهیږم مونږ ته دغی نو دی ورته وی چې اما یکفیکا آیا ستا دپاره کافی نه دی چې ان تورات بیدیکا چې تورات ستا په لاسونو کې دی و ان الوحی یاتیکا او د الله وحی تا ته راځي یا موسی اے موسی او بلله ما سره چې کوم علم دی نو دا خو د شریعت علم نه دی کنه چې دا ته یاد کړې نو دی کې به ثواب وي ان لی علما یقینا زما سره یو علم دی لا ينبغي لك شغا ندي لا يقتال ان تعلمه شتي دغكي حاصل كي وان لك علما او استاد بار علم دي لا ينبغي لي ندی لایق مالا ان اعلمه چه دا ټول زیات کم ټول بعضی خو یادول ضروری. خیر دا خبری کی دی و دلتا لک مختصر دی. بیا دوی لال پا کشتی که ناستل تاسو مخ کی ویلو کشتی روانه دا دی که یو چنچن را لیل مرغی دا دغه پا غالا که ناستا دا کشتی پا مخوکه که دا دریاب نو برا واغشتی فا خزاتو آئرون را واغشتی یو مرغی بی منقاری پا خپل مخوکه که اوبو من البحری دا دریاب نو. وقال حضرت خزر وتوي والله لا قسم ما علمي وعلمك ندي سما علم واستا علم في جنب علم الله ومقابل دا علم دا الله کی الا كما اخذ هذا مگر پشان ددی چر واغشت هذا طائر دی مرغی بمنقاره پخپل مخوک من البحر دا دریابنا دی مخوک کی چه دی مرغی کمی وبرا واغشتي دا یو ساس که اوبا دا دی غون دریا پا مقابله کسی دی اشم ندی دا قص زماستا علم شده دا لا دا علم پا مقابله که اغا اشم ندی. حتی تردی پوری از آر که با چه دا دوال سوارشو فی سفینتی پا کشته که نوجه دا اومونده دی دوالو معابره صغارن الیک هغه وړو کشتو ته څه وایي دا وړې کشتې ماکوان ورته وایي کیسه ورته وایي کشتۍ کې دغه شو بیا چې ګورو دلته دا وړې وړې کشتې وي نو اومونده د دواړو معابره هغه وړې کشتې صغارن وړې تحملو اهل هذا ساحل چې هغوی به سرول خاوندان د دې طرف الی اهل هذا ساحل اغا خاوندانو دا دی طرف تا منس که دریاب دی دی که وڑی کشتی بی دی طرف خلق بی سواره کرل آغا پلو بی پورستل آغا پلو خلق بی را سواره کرل دی پلو بی را دغا کرل را پورستل. نو چی دوی سواره شو نو عرفوهو دی خلقو حضرت خضر و پی جنچوی دا خوریلوی بزرگ دی. فقالو دی خلقو وی عبدالله صالح دا خدا الله بنده دی دیر نیکا. قال دا دغوی راوی چه قلنا لی سعید منگا اوی حضرت سعید ابن جبیر تا چه دا سره سوکو چه دا پا کشتی که سور شو او خلقو وی چه دا خو بنده دی نیک نو منگ سعید تاوی چه خزرو نا دا حضرت خزرو دا عبد صالح نو. قال اغرا توی نعم او بیا سوی دی خلقو چه دو پیشن نسوی لا نحمله بی اجرنا دا منگا نسورو پا مزدوره مزدوری تینالو کری تینالو دا دنیم کری وانغشتا دا موسی علیه السلام نوانغشتا چی کشتی لگا گوندی رواندی لارا از دوی دا حضرت خضر نوینی تبری رواغشت موسی علیه السلامی بینی او د دې کشتې نه تخته وسته. فخرقها نو حضرت خضر دا سوره کړه ووتد فيها چې سوره کړه دا ووتد او ټکه وو فيها په دغه سوره کې وتدن موګي اسی موګي پکې ټکو او چوبه پکې راننه نوزي. قال موسی موسی علیه السلام په اعتراض کوي یا خدای دې په خیر کا دی خلکو زمان سمر اکرام و که کری رانوانه غشتا زمان گیزت و که او توله گی دی اغویل دی کشتی سوره اکرا اخرقتا ها آیتا سوره اکرا دا لی تغرق اهل ها چه تغرق که اسیدون که دا دی لقد جئتا شیعن امرا یقینن تارات للوکلو یوشی غطا دا امران مانا عام خلکی عظیما. امام بخاری به معنی که ناشنا دیک دا. قال مجاهد امام مجاهد وی چاد امام مجاهد نتا پوسو که چه دا امران سمطلب دی نو اغا ورتوی من کره ناشنا کار دیو که ناشنا. قال حضرت خضر وطوی موسی علیه السلام تا چې الم اقول تا ته ما نو ویلي چې انک لن تستطیع معیا یقینا ته و طاقت نه لرې زما سره صبرن د صبر. کانت الاولا او دا اول اعتراض نسیانن د ده نه یېرو چې ما د ده سره واده کړی ده نو ځکه دغه وکړه چې وای کشتی دې سوری کړه. ولوسطا او دا منځنۍ چې بیا و نو دا شرطن شرط چې بس هلکه که بیا مې دغه که کنه تا نه تپوس وکړو ما د ځان سره مه ملګری کوه. وثالثتو او دا دریم ځای چې تپوس وکړو یې لکه دا دغه دې ولې ولې نیخ کړو دا دیوال. نو دا څه شی و؟ بس د ده مړه راتنګ شو چې مړه ده سره نور تله سخت دي دا عمدن دا قصدن و چې بس نور تې جدا شو. قال موسی علیه السلام وی لا تواخذنی تمامنی سبی ما و حق نسیتو چې ما نه هیر شوی و. معلومی گی دا اعتراض چې دی کوي دا د نه هیرو. و لا ترهقنی و تمر اچو په ما من امری د کار زمان عسرن سختی چې اوس مې ځان سره نه یوځای کې. نو بیا روان شو نو تلل تلل چې ګورو لقیا یوځای شو دا دواړه غلامن د یو هلک سره ډېر ښکلي هلک و ماشومانو سره یې لوبې کولې. فقتله نو حضرت خضر ولګېد هغه مړ کړ. قال یعلا یعلا وی ابن جبیر وی چې ما ته یعلا وی چې قال سعید سعید داسې وی چې وجدا غلمانن حضرت خضر اوموندل ماشومان یلعبون لوبې کولې په دې ماشومانو کې یو ماشومو. فاخذ غلامن حضرت خضر رونی و یو هلک کافرن چې هغه دغه کافرو مطلب دا دې ماشومو خو الله ته منظوره دا وه چې که دا غټ شي دا به کافري او ظریفن ډیر هوښیارو. فاسجعه حضرت خضر ولګېد سمې لو او ثم ذبحه او بیا لال که بسکینې په چاړه. معلومی که پچاره یا لال کرده ده مخی تاسو ویلو خودش سرمن مربن پاتی و نو بی راخ کل سر تیرخ کو. قال موسی علیه السلام و توی اقتلت نفسا زکیه آیا تا قتل که یو نفس پاک که ما شم ده نابالغه ده نابالغه پاکی بغیر نفس بغیر ده بدل ده یو نفس نه ده سوک و جلیم ندی او لم تعمل بالحنس که آقا عمل نده کرده ده گناه نابالغه ده. خیر زمانگا پا تلاوت که خدا سده چه اقتلتا نفسا زکیتا لیکن عبدالله ابن عباس سه بچه تلاوت کونو داسه بیوی اقتلتا نفسا زکیتا وکان ابن عباس او عبدالله ابن عباس چه ده آقاو یقرأ زکیتا زکیتا آقا با زکیتون وی او بیا به زاکیتون وی دی زاکیتون پسې زما دې کروان شوی څه شی دی مسلمان دا کیشته دی تا و شو پاره زما دی یعنی دا دی کنه چې نفسن زکیه نو د زکیه چې بده وی نو دې د زکی بده تفسیر کو. زکیا څه مطلب؟ زاکیتن پاک. پاک څه مطلب؟ مسلمان مسلمان ځکه چې دا خو نابالغه و کنه. نو چې نابالغه و نو موجوده وخت کې خو کافر نو اگر چې الله ته دا منظوره و که دا بالغ شو نو دا به دغه کافر کیږي. وی زاکیتن دا د مؤنث صیغه ده که قولک لکه دا قول ستا چې غلامن زکیه غلامن زکیه. فانطلقا دا دوار روان شو. فوجدا او منتده دوارو جدارن یو دیوال یوریدو قریبا و این قدوه چا غرا پریوزی. نلتا بیا لگ مختصر دی یو کلی تا ورلل چا ورلل دو خواران اوگی دی ناغوین مطالبه اوکلا چا منگا دا غسی اوگیو ملمانیو روڑی راکه دوڑه ور نکړه. وی ملمستیا راکه شپه راکه شپه ور نکړه چه ور نکړه. نو چه دسی بار ووتل چه گورو یو دیوال لی او یوریدو قریبا دا این قد و چه غرا پریوزی یو دیوال لی اس کوکشوی دیو را پریوزی. نفاقامهو حضرت خضر غنیخ کو قال سعید سعید وی بیده پخپل لاس ها کزا دسی و رفع یده او لاسی اوچت کو فاستقام نیغ که حضرت سعید دسی وی دا لاسی دسی کو دی دیوال تا دسی عرام کو و دسی نیغی کو خیال دید دا سعید سیب اغا نقشه پیش کهی قال یعلا یعلا استاذ وی حسبت ان سعیدن زما گمان دی چه حضرت سعید قال دسی وی چه فمسحه بیدیهی لاس پراخ که او فستقام پخپل نیغ شو نو سوک دسی وی چه دسی لاس یو تا دسی که او دسی نیغی که سوک وی ناسی پی لاس راخ که در لاس در اخکل و سر در اخکل موجزه دا وچه اقا پخپل نیغ شو نو حضرت موسی و دسی وی چه لو شئتا کستا خوخ ویدا دیوالون نیغول لتخست علیه تا باغشت وی پده بانده اجرا دکت مزدوری دا خود دسی قوم دی منگوو کی یو روڑه را نکرا شپه را نکرا قال سعید سعید وی اجرن سمطلب اجرن ناکلوه دسی اجر چه منگ خورل وی روڑه با دیتی نکره وی وکان وراءهم علیکه بستی خواه زیخو بیزاید خوب گده وصلى الله تعالى